91.4 d'LFM. Molt bon vespre, família. Ara mateix són 3:45 de 8 d'aquest 5 de maig del 2016. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició especial, aquesta sobre el muntatge policial al voltant del cas de l'Andrea i l'Àlex de Cerdanyola del Vallès, del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Molt bé, com us dèiem, és una edició especial. Tenim avui aquí la presència d'un munt de gent als estudis de Can Capablanca, als estudis de Ràdio Trama, aquí a Sabadell. Presentarem, com sempre, la gent de la taula, que així doncs, sabem qui estem. A la meva banda dreta i el que no es pot faltar mai, el que ens ho toca tot d'allò més bé, el mestre Teques, el reverendo Teclas, que dius, Riqui, com ha anat això, tio? Molt bé, molt bé. Bueno, molt bé, tot menys el directe, que no funciona avui. Bueno. Ja funcionarà. Ja funcionarà. I tant que sí. A la seva banda tenim el nostre company que es porta els llibres més sucosos, tot i que avui em sembla que no n'hi ha, el nostre company que es porta uns temes zarranganos que esteu del barret cada dia impressionants, el nostre company Eric, que dius bonic. Ei, què tal? Bona tarda. Pues aquí una mica nerviós, no?, que amb tanta gent que som avui a l'estudi, mica en mica ens hem anat excitant, però amb moltes ganes de fer aquest superprograma i parlar de tot això, d'aquest cas que està ara necessita tot el suport. O sigui que moltes ganes de fer aquest superprograma. I a la seva banda, un amic nostre, un amic de sempre, el Jaume Tafalla, que és un membre del grup de suport al cas de l'Andrea i l'Àlex. Què dius, Jaume? Què dius, bonic? Com estàs? Què passa? Com estem? És la primera vegada que et veig per aquí, eh? Sí, sí, que no primera, sigui primera i estic mortal. Molt bé, i a la seva banda tenim l'Àlex, una de les persones implicades en el cas. Què tal, Àlex? Com estàs, guapo? Hola, què tal? Bé, bé. Merci per venir, eh? Gràcies. Clar que sí. A vosaltres també. I a la seva banda, la banda de l'Àlex i l'Andrea, que també és una de les persones que represaliades pel muntatge policial. Què dius, Andrea? Guapa, com estàs? Bona tarda, encantada d'estar aquí. Molt bé. A la banda de l'Andrea tenim la Júlia, també una altra persona que està dins del grup de suport del cas. Què tal, Júlia? Hola, molt bones, gràcies. A vosaltres per venir. I a la banda de la Júlia tenim el mestre Manolo, el nostre company de l'Ànima, que estira uns temes zarranganos que fan trontollar els ciments de Can Capablanca. Què dius, guapo? Com anem, família? Molt bé, avui molt content d'estar aquí, perquè a més la setmana passada no vaig poder ser-hi perquè estava a casa amb un flemón del copón, però també molt content de tenir aquí avui a l'Andrea i a l'Àlex i a tot el grup de suport i fer aquest programa amb totes les nostres ganes i tota la solidaritat cap a aquesta causa, no? I tant. Moltes ja sabeu que som un programa de música combativa, però també quan cal, doncs estem per la gent que treballa, per la gent que s'ocorre a cada vila, a cada ciutat i per la gent que està represaliada, com és el cas d'avui. Començarem el programa fent una lectura del manifest que ha sortit amb convocatòria de concentració. Us el passo a llegir i després continuarem amb una entrevista que faran els companys per la gent que ha vingut avui a visitar-nos. Cas de l'Andrea i l'Àlex, Cerdanyola del Vallès, 6 de novembre del 2009. El proper dia 18 de maig es celebrarà un judici a dos joves per uns fets ocorreguts fa 7 anys a Cerdanyola. Es tracta d'un cas ple d'irregularitats i d'incoherències en què les versions dels testimonis accidentals dels fets semblen no tenir-se en consideració, tot i que contradiuen la versió que va donar la policia, perdoneu. Sense haver comès cap delicte, l'Àlex és escorcollat, agredit, detingut injustificadament i acusat d'atemptat a l'autoritat i d'una falta de lesions. L'Andrea, tot i no haver estat detinguda, dos dies més tard també va rebre avís que la denunciaven pels mateixos càrrecs. La fiscal els demana més de 2 anys de presó a cadascuna i una indemnització econòmica que pot ser molt elevada i que pot arruïnar la vida d'unes persones joves que, com moltes de la seva generació, han de viure en base a contractes i sous precaris. Ara, 7 anys més tard, arriba el judici, el 18 de maig del 2016, a les 9:30, als jutjats de Sabadell. Es dona el fet que per a nosaltres és la clau d'aquest cas que l'Andrea i l'Àlex eren membres actius dels moviments socials de dissidència política de Cerdanyola. No es tracta d'un error ni d'un cas aïllat, sinó d'una maniobra intencionada de repressió política per silenciar persones i moviments col·lectius que qüestionen públicament el sistema. Per tot això i perquè és un cas més, entre molts altres, d'exercici de repressió selectiva, creiem que cal fer-ho públic. Solidaritat Cerdanyolenca i el grup de suport Andrea i Àlex us convidem a participar de la concentració que hi ha convocada el 18 de maig a les 10 als jutjats de Sabadell, on es celebrarà el judici penal de les dues encausades, així com les xerrades organitzades que anirem publicant a través de xarxes socials on podeu tenir informació més detallada del cas. Avui us en donarem tota aquesta informació. Absolució per l'Andrea i l'Àlex, perquè no són errors, són eines del sistema. Molt bé, Déu-n'hi-do quin comunicat més punyent, quina ràbia de comunicat, la veritat, que encara passin coses com aquesta. Sense més dilació, passarem a l'entrevista que tenim preparada amb totes vosaltres. No sé si algú vol afegir alguna cosa al manifest. No? Doncs donem pas a l'entrevista, si us sembla. Bueno, abans que res, ja ho hem dit, que moltes gràcies per venir i que és un gust, no?, que puguem parlar-ne sense pressa de tot plegat. I res, jo us volia preguntar per començar, pues, clar, nosaltres més o menys sí que sabem què va passar, ens en recordem, però igual estaria bé si ens podeu explicar una mica què és el que va passar aquell dia, com els fets. Bueno, era el 6 de novembre 2009, com heu dit, i anàvem pel carrer de l'església al cotxe d'un company, del Marc, i vaig veure uns amics que estaven patinant allà a la plaça, els vaig saludar, anàvem en caravana i el cotxe es va parar al cap d'una estona i ens va picar un policia a la finestra, no? I ens va dir que qui l'havia insultat. Nosaltres, sorpresos, li vam dir que no, que ningú havia insultat a ningú, que no li havíem dit res, i bueno, ens va dir que paréssim el cotxe al carrer proper que hi havia. Ens va fer parar el cotxe, ens van dir que ens identificarien a tots, que bueno, que els hi donéssim els DNIs, i després em va dir el policia que baixés del cotxe que anava a registrar. Em va fer treure totes les coses de sobre, les vaig deixar sobre el cotxe, i bueno, em va posar contra el cotxe i per escorcollar-me em va dir que obrís les cames, i jo tenia les cames obertes ja al màxim que podia. Jo li vaig dir que no podia obrir les cames més, em va tornar a repetir que obrís les cames fins que m'ho va dir cridant. Jo li deia que em feien mal les cames i no les podia obrir més, i llavors ja és quan es va començar a posar nerviós, em va agafar pels ombros, em va tirar contra la paret, després em va tirar contra el cotxe. Va aparèixer una altra policia, em van tirar al terra, m'agafaven dels canells molt fort. Jo li deia que tenia lesions per patinar els canells i encara m'agafaven més fort i em feien més mal. Em van tirar al terra, un estava amb tot el cos tirat a sobre meu, l'altre em xafava el cap amb la cama, i bueno, després quan em van posar les manilles em van arrossegar fins al cotxe, i un cop em van ficar dins del cotxe em van donar una patada abans de tancar la porta. Després van posar les sirenes, em van donar unes voltes pel poble fins que em van portar a la comissaria de la policia local. Allà em van fer treure la roba, em van fer treure els piercings, i bueno, tot això davant el passadís, davant de tots els policies i davant d'una policia també. Al cap de l'estona d'intentar-me interrogar o no sé què volien, em van dir que em portarien al metge, em van portar fins al cap 2 de Ripollet, i allà em van tenir a dins del cotxe mentre jo veia els quatre policies davant meu com estaven parlant i assenyalant parts del seu cos, que suposo que estaven planejant quines lesions ens volien fer, o sigui, volien dir que els hi havien fet. Després, al cap de l'estona, em van ficar cap a dins del CAP i vaig veure com treien de la sala d'espera, treien a tota la gent, i em van deixar una sala d'espera on estava jo sol. Van entrar els policies primer a la consulta, i al cap del rato, quan van sortir, em van ficar a mi a dins de la consulta, però amb els policies presents. Jo a la doctora li vaig dir el que em feia mal, que em feia mal la mandíbula, que em feia mal l'esquena, les mans perquè me les havien retorçat, i la doctora l'únic que em va mirar va ser les pulsacions i les pupil·les i res més. Després em van treure fora, em van ficar al cotxe un altre cop i ja em van portar un altre cop cap a... Bueno, em van portar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Allà em van fer treure la roba un altre cop, em van fer fotografies dels tatuatges, davant d'una policia també, em van fer les huelles de totes les mans i ja em van ficar a les reges. Déu-n'hi-do. Explico jo la meva part de la història, si us sembla bé. I tant, sisplau. Bueno, en quant als fets, hi ha una petita part que explicaré jo des de la meva visió personal que vaig viure. Tot el que ja ha explicat l'Àlex, que ens van fer aturar amb unes falses acusacions d'insults i tota la pesca, ens volien registrar corporalment, com ha dit ell, el van fer baixar ell primer, i, bueno, i allò va, aquell escorcoll va acabar sent pues, una agressió, no? Que se'l van endur pues, això, arrossegant fins al cotxe, i jo mentre l'agredien intentava sortir del cotxe, però hi havia un policia que em bloquejava una porta, llavors al final vaig aconseguir sortir per l'altra, per cridar o per, bueno, pues perquè a més era un carrer supercèntric a plena llum del dia, perquè la gent com a mínim ho veiés, perquè és que a més justament en aquella època feia una setmana o super poc que havia hagut la, pues, la brutal agressió al Ferran i la Laura, vull dir que era un... Allà, al Buda, no? Allà per, sí, per la zona d'allà. I bueno, pues una mica de dir, hòstia, no? Que la gent vegi que això passa i que està passant avui, va passar la setmana passada i com a mínim que la gent ho visualitzi amb els seus propis ulls. Llavors recordo que les dues noies policies, que crec que era una mossa i una local, m'agafaven a mi mentre jo cridava, em tenien retinguda i m'anaven dient mira a tu compañero i que no passa nada, no? Mentre l'estaven agredint. Llavors, bueno, això se'l van endur detingut, a mi no em van detenir, al Marc tampoc, i llavors van marxar tots. Nosaltres ens vam anar, bueno, pues, super sulfurats, vam intentar convocar tota la penya que estàvem en aquella època militant i organitzada, i llavors es va fer una concentració a la comissaria dels Mossos, que és on estava l'Àlex detingut, i allà, bueno, pues, vam estar fins que el van deixar anar amb llibertat amb càrrecs. I llavors allà semblava que s'acabava la història, no? Bueno, que tindria judici tota la pesca, però que allà s'acabava. Al cap de dos dies a mi em van trucar de la comissaria dels Mossos al mòbil dient-me que m'havia de dirigir amb urgència a la comissaria per causes que no, bueno, pues que no podien dir, no? Jo, evidentment, bastant sorpresa de la història, li preguntava al mosso que per què m'havia de dirigir jo a la comissaria i em deia que no m'ho podia dir perquè a més per telèfon ell no es podia assegurar que jo era l'Andrea Jiménez. M'havien trucat al meu mòbil, que tampoc sé d'on el van treure, però bueno. Bueno, jo li vaig dir que no aniria i menys aniria sense la meva advocada. Llavors bueno, em va dir pues, localitza-la ja i vine. La vaig estar intentant localitzar, no sé quantes vegades em van trucar, però amb una insistència brutal. O sigui, cada 10 minuts i al final cada 5 minuts que vinguis, que és molt important, que bueno, i al final ja quasi una mica amb to amenaçador, no? De dir, bueno, tu mateixa si no vens, la Bego no la localitzàvem i l'últim cop que vaig parlar amb el mosso em va dir que, bueno, que jo mateixa, que si no hi anava, que em posarien en busca captura i que i ja està. Llavors finalment vaig localitzar l'advocada i em va dir que ella aquella tarda no podia venir a Cerdanyola, però que, bueno, pues que aniríem demà a comissaria i que jo aquell dia no sortís de casa perquè evidentment si em veien em podien detenir. No? Sí, sí. I això, llavors el dia següent vam anar a comissaria i efectivament a mi també m'havien imputat un delicte d'atemptat d'autoritat i una falta de lesions com a l'Àlex. I bueno, així van acabar els fets. Bueno, pues Déu-n'hi-do, moltes gràcies per compartir-ho com tot. Jo ara també anava recordant detalls i sí, Déu-n'hi-do, és important que en parlem perquè és una vergonya que segueixi passant. Sí, la veritat és que jo com a primera reflexió el que faig és que policia no hi ha ni un policia ni una policia bona, no? I que al final, mira, la policia local, que és la policia de proximitat que ens venen com que és el pare del nen de no sé què, o és el marit o la dona de no sé qui, van pels pobles com aquest dia a Sarda fent aquestes històries, no? I al final, vull dir, policia bo o bona, cap ni un, no? Perquè són les eines repressores de l'Estat. Jo he portat després una cançó a parlar d'això. Molt bé. I respecte a això, respecte al cas, m'agradaria saber si hi ha alguna referència d'algun altre cas similar, si és un cas aïllat que no ha passat mai, si coneixeu pues, altres casos que s'hagin donat sí, a Cerdanyola o a la zona. Així. Això, a banda de tots els casos que podem anar trobant arreu del territori, tant català com arreu de l'estat, i segurament arreu on hi hagi un estat amb necessitats repressores, a Cerdanyola mateix la setmana anterior hi havia hagut el cas del Ferran i la Laura, el Ferran està a la CNT, la Laura no ho sé, i hi havia hagut aquesta agressió en el Buda. En aquella època va haver-hi tota una escalada de repressora que no sabem si és que algú va donar un ordre o va donar l'ordre de com a mínim con estos ya más sueltos o com, però van haver-hi tot de fets que cada cop anaven una mica més. Va haver-hi aquest cas, però va haver-hi durant la mateixa època pues, desallotjaments il·legals, que és la manera d'aconseguir que tinguis un judici i sense tenir un resultat, i això és una forma de desactivar el moviment ocupa clàssica de la policia. Va haver-hi, bé, per exemple, ens seguien, ens havien seguit en un desallotjament, en seguir-nos fins a casa, la policia, però vull dir, d'estar-te seguint com quien vigila les ovejas, no? Nosaltres sentíem multitud de vegades que el mòbil allò que sent repetits i que dius esto suena raro. I això últimament a mi m'ha passat també, vull dir, ara feia temps que jo no em sentia repetit en el mòbil i des de que m'he activat en aquest cas m'hi torno a sentir. I és una sospita bastant raonable. El tema és, ja ho hem vist multitud de vegades, que és això, quan veiem que un moviment es comença a fer fort, que ja no són els 4 puntcarrilles de 18 anys o de 19 que s'han ficat en una copa i no sé què, que a lo millor per dinàmica pròpia ja cauran, perquè de vegades és difícil, la comunitat s'ha d'aprendre a fer-la. Quan ja veuen que la cosa va en sèrio, que la gent comença a tenir consciència i coneixements de lluita, que comença a tenir contactes amb altres ciutats, llavors comencen aquestes dinàmiques. I realment això em sembla que s'ha de tenir molt clar, i s'ha de tenir molt clar perquè també per articular resposta i per tenir clar que és una qüestió transversal, que no és això no són casos aïllats, són eines del sistema. Sí, jo recordo molt en aquella època que es va parlar molt d'aquest pla pilot, no? S'estava fent a Cerdanyola també contra l'ocupació, amb tot això que comentaves, no? De tot el moviment que hi havia bastant, cada cop com amb més ganes de l'assemblea d'ocupes i de diverses ocupacions que s'estaven fent, com de cop hi va haver una tolerància zero i des de que entraven en un lloc sabien que estàvem allà i no, com que no hi va haver manera. I recordo que també corrien textos parlant d'un postgrau d'un policia que parlava d'això, no? Com la tesi era aquesta de provar això, que era també doncs, la onada de les ordenances de civisme i tot plegat, no? Que s'ha d'entendre això com en una onada repressiva contra la societat i contra la dissidència en general. Clar, això era fet puntual, era al principi de la crisi i encara hi havia, jo crec, el planejament d'aquesta nova cultura de ciutadania, de totes les normes ultraestrictes, de no permetre la dissidència en els espais buits o permetre'ls al mínim possible. I després amb la crisi i amb el rebote, jo crec que això ho van com intentar aplaçar per... Després hi ha hagut la llei de seguretat ciutadana. Però ells van, durant un temps, reduir la marxa, jo crec, perquè van veure que amb la crisi si començaven a apretar encara més, i ja ho estan fent, ja estan apretant així d'una molt descarada. Sí, seguint amb això, la nostra següent pregunta era una mica com per què creieu que va passar això? O sigui, qui ho va ordenar o quins interessos hi podia haver en d'una tarda qualsevol al centre de Cerdanyola, agafat 2 persones que igual coneixien del moment o no sé què, i pues, això, apallissar-les i portar-les al Talego, no? En plan, per què va passar això? Ho heu pensat? Bueno, el Tafalla ja crec que ho ha introduït bastant, no? Recordar, a més, que justament a Cerdanyola, jo no sé si era el cap dels Mossos o algú ficat allà, formava part del grup 6 de la Brigada d'Informació dels Mossos. Sí, sí. O sigui que a Cerdanyola ja hi havia peces gordos allà ficats. Això crec que és important. Respecte a això, un apunt. Ja el tema de la Brigada Moll, jo recordo el Carlitos i altra gent que quan els identificaven demanaven els antecedents, i el Carlos perfectament me'n recordo que m'ho havia explicat, saltaven tots els antecedents de casos en què ell ja havia sortit innocent, que se suposa que és informació purament judicial i no policial, que no l'han de tenir, i els hi saltava. És a dir, que tenien el fitxer d'informació i els hi saltava automàticament posant les dades a l'ordinador. Sí, jo d'això em puc donar fe. També a Cerdanyola amb una identificació davant de la meva vivenda ocupada en aquells moments. Vaig sentir com els deien un codi, no sé si van dir rombo rojo o no sé, era una figura i un color, ara no me'n recordo, ja fa uns quants anys d'això. Però em vaig quedar molt parat, no? Com, bueno, els seus codis interns que amb una sola identificació ja patapam, tenen tot. No, i a més és que hi havia una certa persecució. O sigui, jo recordo a totes les manis qualsevol acte que fèiem al carrer, secretes fent fotos, passant cotxes de policia amb càmeres al desallotjament de l'escorxador, d'una història passant amb càmeres d'aquestes petites. Sí. Jo havia vist a les casetes, en unes cases que estàvem ocupant, que eren municipals, vam estar bastants anys, jo havia trobat gent regirant les escombraries, o sigui que, bueno, que sí, que ens tenien fitxats i a més, clar, érem gent en aquell moment, a més a Cerdanyola, hi havia bastants col·lectius funcionant, bastantes assemblees, justament l'Àlex i jo formàvem part d'algunes, assemblea antiespacista, assemblea d'ocupes, les festes alternatives, en aquell moment hi havia la plataforma de l'Observatori pels Abusos Policials, doncs érem gent que suposava d'alguna manera un perill, no? Perquè a més, clar, de cara en fora nosaltres reivindicàvem i difoníem pues, idees i valors que bueno, pues, jo crec que atacaven també en profunditat diverses de les bases que ells volen mantenir intactes. No? I suposo que sabent que a més en altres pobles realment l'organització social alternativa o de dissidència s'ha fet gran i realment pues, han fet coses, no? amb bastant de pes, pues igual segurament es volien evitar que a Cerdanyola acabés proliferant, no? Sí. Bueno, lo que he dit, no? Justament l'Àlex i jo estàvem militant en algunes d'aquestes, portava molts anys ocupant, pues fèiem molts actes al carrer en aquelles èpoques, justament ell i jo a més portem estètica bastant, bueno, pues bastant cantona, no? Llavors també ets un objectiu fàcil a nivell visual, o sigui que sí, com a les manis i a tot arreu, no? I bueno, jo crec que ens tenien ganes, a més el tema estava calentó per lo del Ferran i la Laura, que s'havia fet una mani bastant heavy a Cerdanyola per allò, i a més hi havia, bueno, quatre dels policies aquells estaven imputats per les lesions, llavors suposo que era un moment calent per ells i bueno, jo no crec que lo de l'Àlex fos una ordre, sinó que van tenir l'oportunitat d'oro de dir, mira, em passen por aquí, han chillado, pues les vamos a decir que nos han insultado y con este pretexto pues le pego dos hostias i bueno, i com sempre funciona, pues quan t'agradeixen, la manera de salvar-se el cul és girar la truita i acusar-te tu d'atemptat i detenir-te, no? I llavors, bueno, lo meu sí que és escandalós perquè jo ni vaig estar detinguda i al cap de dos dies m'imputen el mateix delicte quan se suposa que si l'has fet com pues lo mínim que poden fer és detenir-te, no? Per dissimular. Pues no, ni això. I bueno, llavors jo crec que en el meu cas sí que allò va ser ja estudiat. Sí, de dir, pues fuera i bueno, i lo que se sap, no? Pues que per tant, bueno, fotent marrons d'aquests agent que està activa, el que aconsegueixen és a nivell individual desactivar-te tu o a molta gent li passa, no? Que si estàs pendent d'un judici penal, estàs ocupant, vull dir que també pots acabar tenint antecedents, llavors intentes frenar una miqueta el rotllo. I a nivell col·lectiu, pues, jo crec que això també té un pes, no? Perquè la gent pues, també es frena una miqueta o diu, hòstia, van en serio, igual depèn de lo que haga, pues, a mi també me puede pasar i realment és que et pot passar facis o no facis, eh? Però... Sí, sí. I llavors, bueno, pues, això ha tingut... No, i també a nivell col·lectiu, no, pot arribar a desmobilitzar perquè centra com molts dels esforços que es fan, no, a cobrir això i a fer ressò i suport d'això, no, que també genera un desgast de pues, el que s'està fent ho aturem perquè ha passat això i ens hem de centrar en això. No? Bueno, en aquest cas hi ha molts, perquè clar, molts de l'Assemblea d'Ocupes havíem tingut ja diversos judicis per ocupacions i desallotjaments il·legals, que clar, ells foten el que volen, encara que després no sigui legal, però tu el marron ja te l'has menjat. Llavors va arribar un punt que una certa gent de Cerdanyola ja estàvem arrossegant una cua, no? Llavors això pues, evidentment també frena, fa que la gent al final pues, agafi altres camins o es disgregui més i sí, té un efecte bastant negatiu. I bueno, no sé. I ara mateix, respecte al procés judicial i així, en quin moment en quin moment està la cosa? Bueno, com ja hem dit abans, fa 7 anys que se'ns van imputar aquests delictes. Hem estat molts anys, bueno, en el seu moment vam anar al jutjat a declarar amb els testimonis, suposo que els policies també van anar i sabíem que havia d'arribar al judici, però no teníem notícies. De fet, vam estar molts anys sense tenir notícies, fins que ara no me'n recordo quan, però jo crec que farà un any o dos, la mossa que m'acusa a mi de les lesions va presentar unes al·legacions de seqüeles, encara. El fet que va provocar que s'anul·lés l'escrit de defensa de la nostra part, que s'hagués de tornar a fer, llavors això va allargar molt més els tràmits. I la qüestió és que ara tenim judici el 18 de maig, d'aquí res. I se suposa que en el meu cas la mossa que m'acusa, pues això, està arrossegant 7 anys de seqüeles. Amb la qual, clar, la indemnització a més que et poden demanar és bastant brutal, o sigui, supera els 100.000 euros tranquil·lament. I una part de la por és això, no? Que depèn de com, encara que no tinguis antecedents, pues pots acabar complir pena de presó si no satisfàs la responsabilitat civil que et demanen. Llavors ara mateix està aquí el tema. Bueno, com fer-te una pensió vitalícia a costa de la penya, no? Una mica. I tenim referents a mil i uns perquè tenim el 4F, que és el cas estrella de tot això, no? Sí. D'una penya que al final entra a la presó, però l'Ajuntament de Barcelona els hi dona l'estrella de no sé què, perquè el millor documental. Sí, i en aquest sentit de lo que parlàvem, tu deies això de les lesions, no? Que podia arribar a ser o molts diners o si no es pot satisfer, pues acabar inclús ingressant a presó. La pregunta era com què és el que pot arribar a passar si prospera la versió que defensa la policia, no? Quina repercussió podria arribar a tenir? Bueno, potser que ens condemnin, però bueno, perdó, hem tingut aquí un lapsus. No ho sé, això, clar, no sabem què passarà, no? O sigui, depèn de lo que els vingui de gust en aquell moment als jutges fiscals i tota aquella colla. Però com a molt que ens imputin els càrrecs dels que ens acusen. I llavors, pues lo que he dit abans, sense antecedents és difícil que acabis complint presó, però depèn de les responsabilitats civils que ens demanin, doncs és possible que sí. Llavors no tenim molt clar què passarà. L'absolució no ho sé, jo la veig difícil, però no ho sabem. Ja, i opcions intermitges, que clar, no hi ha hagut cap mena de pacte, o sigui, no us han vingut a buscar, sí, del rotllo de no arribar a judici, o que a vegades passa, no? Sí, no, sí, pues a vegades passa. A mi d'això fem no sé què i ja està. No ens han ofert. Jo a nivell individual no acceptaria, però no ens han ofert. Vale. I abans ja heu comentat una mica, però així a grans trets, quines són les irregularitats com més visibles que arrossega el cas? Doncs el més flagrant, diguéssim, que és sobretot en el que es basa la defensa nostra. La primera de totes és que, bueno, pues que a mi no se m'imputen uns delictes i jo no vaig estar detinguda per aquests delictes. Llavors és la primera cosa que és més incoherent de totes, que no se sustenta gaire. També que els partes mèdics que va presentar la mossa que m'acusa a mi els va presentar 2 mesos més tard del dia dels fets, amb la qual cosa, bueno, canta un poquillo. Que anys més tard, com ja he dit abans, presenta seqüeles, al·legacions de seqüeles, i que el metge forense que la visita en aquell moment, que analitza els partes mèdics, que diu que té seqüeles, no troba un nexe de causa entre les seqüeles que ella diu tenir i les lesions que ella diu que va patir el dia dels fets. Això en principi hauria de ser també un altre avantatge, però bueno, com que ja sabem com van les coses i que faran el que els surti d'allà baix, doncs bueno, pot ser un avantatge o no. Una altra de les coses que també diguéssim està a favor nostre és que els 3 testimonis que van presenciar els fets declaren i contradiuen la versió policial. Un era un amic nostre, que és el que viatjava amb el cotxe, que ho va veure evidentment tot, un altre és un dels nois que l'Àlex va saludar, que estaven allà patinant, que també ho va veure, i un altre testimoni és una noia, bueno, una dona que treballava en un restaurant allà al costat d'on el van agredir, tot, que va sentir els crits i va sortir i també va veure l'escena, no? I per últim, la metgessa que va visitar l'Àlex el dia dels fets allà a l'ambulatori de Cerdanyola i Ripollet, que això no sé si la defensa es basarà en això, no? Però bueno, és un fet que també és important, crec. En el part mèdic de la visita de l'Àlex afirma que les lesions que presenten els policies són causades pel detingut. Una persona que no estava present, que no va presenciar res i a més una metgessa professional que et posi en un parte que les lesions que tenen els agents són a causa de les accions del detenido. No? I bueno, així a grans trets pues, és una miqueta això, com està. Déu-n'hi-do, eh? Això ara el Garganté, no? Es va pillar problemes perquè va entrar amb els manteros, no? Va anar a presenciar i va dir que volien que tornés a fer l'examen sense els Mossos i ara no sé què, bueno, estava tothom tirant-se-li a sobre, que és com perquè això passa constantment, no? Cada vegada que hi ha casos d'aquests, pues, els metges o bé per coerció de la policia o no sé, o perquè ja els està bé, però això passa, no? D'aquests atestats falsos. Bueno, passa que hi ha presència policial en les consultes. Sí. Això ho estan denunciant molts col·lectius de metges i tal. També passa i això no es pot demostrar perquè suposo que la majoria de metges si ho viuen no ho voldran dir o haurien de denunciar per després poder-ho dir, és que quan es visiten ells sense el detingut, pues estic segura que, bueno, és que si les lesions no les tenen, com un metge acaba dient que tenen lesions, no? Vull dir, o se les fan ells o li diuen apúntame esto y el otro se calla y lo hace. Yeah. Llavors, sí. Bueno, i una altra pregunta que teníem és, hem comentat que això va passar ja fa 7 anys, llavors què és el que s'ha fet fins ara i què podem fer per mirar d'aturar o de minimitzar el judici? Bé, en aquell moment es va crear Solidaritat Cerdanyolenca, que és col·lectiu antirepressiu, en àmbit local, en contacte amb l'Alerta Solidària i amb altres col·lectius antirepressius, i es va fer bastanta campanya durant potser 2-3 anys. Una campanya important, sabent, averiguant bé els números de placa dels policies conflictius, bé, fent xerrades, fent diferents actes i d'això, i llavors, clar, la campanya dura 7 anys. Al cap de 2-3 anys ens vam desactivar perquè el cas havia quedat com mort i quan hem sapigut que tornava a reactivar-se el cas per tema judicial, hem reactivat la comissió, dir també que Solidaritat Cerdanyolenca va servir per cobrir el cas dels 5 monitors d'esplai que van ser imputats a Can Vies. Vull dir que és una eina que ha valgut la pena crear perquè val la pena per tenir aquest instrument ja actiu i també està servint ara per aquest cas. Llavors, en l'àmbit d'aquest cas i d'aquesta segona part de campanya, ja hem fet alguna xerrada a la UAB, hem fet encartellades, hem fet xarxes socials, hem fet comunicats, vam entrar una moció al ple de Cerdanyola que vam aconseguir aprovar perquè, bueno, com a mínim que des de l'àmbit judicial sàpiguen que és un cas que està tenint d'alguna manera tutorització política, i que per tant no es pretén incidir, però sí que bueno, el jutge s'ho pensa una mica més a partir del moment que no és un delinqüent qualsevol que ningú li farà cas si li fan una injustícia. Llavors aquí pues, potser apreta una mica més. Llavors amb el tema de la moció vam aconseguir que s'aprovés tothom menys el PP que es va abstenir, però bueno, hasta Ciudadanos ho van fer com molt light a nivell de llenguatge, i vam aconseguir que estiguessin tots, que no poguessin ni dir que no a un tema tan garantista. I a banda d'això pues, estem fent aquest programa, vam estar a Radio Bronca també, estem intentant fer per xarxes socials i per diferents llocs de difusió. Tafalla, perdona que t'interrompeixi un moment, amb el tema de la moció penso que és, bueno, és important dir que quedi clar perquè després no sabem si això arribarà a fer-se, no? però tot i que era molt light i va ser ultra light perquè la poguessin aprovar, un dels acords que es van signar eren que es comprometien a que a l'Ajuntament de Cerdanyola es creés una comissió ciutadana bueno, entre institució i poble, no, diguéssim, per fer una mica de control de les activitats policials o de com funciona. I això és això, després haurem d'estar alerta perquè no ho converteixin en una eina de legitimació. Que quedi dit. Aviam, i això es van comprometre a fer aquesta comissió, bueno, com fer-la... Va ser un dels acords de la moció que ells van acceptar, llavors en teoria s'hauria de dur a terme, no sé com ho pensen fer. Però com ara, o sigui, no és en plan farem això si passa no sé què, sinó de aprovem crear aquesta comissió. Sí, la creació d'una comissió de control ciutadà. I llavors un dels altres punts era que un parell de càrrecs electes de l'Ajuntament vinguessin a fer presència, o sigui, a fer acompanyament presencial el dia del judici. Bueno. Pel tema de, bueno, pues que sàpiguen de primera mà què es diu, qui diu què i... I aquí s'ha de dir també que el compromís des del primer moment, que és el que està a l'alcaldia, passa que està ara amb pocs regidors, es van mostrar molt col·laboratius i molt, i això s'ha de dir, dèiem, bueno, encara que sigui un moviment proper a nosaltres, sempre crea una certa desconfiança, simplement perquè a la institució se li ha de tenir una certa prevenció, sempre és difícil gestionar una institució i et trobes amb contradiccions, i des de fora pues, també s'ha d'estar amatents, no? I s'ha de dir també que s'han mostrat molt bé i que l'actitud era molt bona. I els altres regidors també s'ha de dir que perquè, o sigui, ens deien que, o sigui, vam haver de posar en un dels punts de la moció que confiàvem en l'estat de dret i no sé què, i l'article no sé què de la Constitució, perquè si no tots s'abstenien. I veies, quan parlaven amb tu, jo vaig estar amb l'Emma també reunint-me i amb la Puri, i veies la distància que et posaven i el rotllete que es porten, que deies, madre mía, que lejos estás de la calle, niño. Són polítics. Sí, sí, vull dir, això a tall d'anècdota que és divertida, va haver-hi un que comentant amb un altre regidor, jo estava al davant, abans de reunir-se amb mi, li va dir, el ayuntamiento es como una noria. I diu, un dia estàs en el camión de bomberos, otro día estás en el patito, otro día estás en el coche de carreras, lo importante es no bajarse nunca. ¿Vale? O sigui, és això ja t'ensenya quina mentalitat tenen aquesta gent a l'hora de gestionar el que és un carrer públic, que hauria de ser responsabilitat i gestió de perquè no passin determinades coses, la distància que tenen i el agafats a la mamella que estan per seguir mamant. Bueno, segueixo un moment amb el tema de la campanya d'última, que se m'han quedat les convocatòries al PAP. Sí. Tindrem dues xerrades més, una aquí al CCA L'Obrera i una altra a Cerdanyola. El de la CCA L'Obrera serà el dia 11 d'aquest mes mateix, serà a les 19 i tindrem la col·laboració de la Maria Sirvent, regidora de Terrassa, si no m'equivoco, de la Glòria... Bueno, una regidora de participació ciutadana aquí a Sabadell. De la Crida. La Glòria de la Crida, sí. Exacte. Sí, ens vindrà un membre del Moviment Popular de Sabadell. Vindrà també el Manuel Quesada, que em sembla que és el Lolo de la CGT. Sí. I el Paller el tindrem per allà també d'Alerta Solidària, que no ens falta mai. Que no falta d'anar. Exacte. El tenim per allà i potser ara mateix sota els nostres pers, no sé on deu parar, però sempre el tenim aquí a prop. I el dia de Cerdanyola serà, encara no tenim ben bé concretat, ho estem acabant de concretar, potser sigui el Buirac i si per problemes d'agenda no podem, doncs veurem com ho combinem, però serà el dia 14 i... Depèn de... La intenció seria fer-ho al carrer pel tema de que també agafes més visibilització, també s'acosta més gent, però bueno, per temes burocràtics no sabem si ho podrem acabar fent. La idea seria agafar una plaça bastant cèntrica de Cerdanyola i fer la xerrada que volíem fer al Buirac, fer-la allà a la plaça i llavors també fer una miqueta de música. Estem intentant també que ens donin permís per fer concert i portar algun grupillo de música i algun DJ per acabar. I així també agafarem una miqueta de calés pel tema de la campanya, que ens estem gastant uns quartos en material de difusió i tal. I bueno, com ha dit el Jaume, encara no és segur, però ja ho penjarem. apuntar una altra coseta, que tenim un vídeo fet d'aquella època que explica molt bé el cas. Si la gent el vol visitar, després direm les xarxes socials i així. I estem preparant un altre vídeo que, si podem, farem sortir abans del dia de judici, si no, pues, per després, perquè també serveix. I perquè el que es tracta és no només del judici, sinó del tema polític, que aquest és ad eternum. No sé. I seguint una mica també respecte a això que estaves comentant ara, ara mateix, on es pot informar la gent de totes aquestes convocatòries, on pot anar fent seguiments, si a les xarxes o si teniu un correu o què? Sí, sí, mira, doncs, com deia Altafaia, bueno, a diverses xarxes podeu trobar, doncs, tot tipus d'informació. A part del vídeo antic que hi ha, doncs, també es pot trobar el que és el comunicat, el posicionament, diguéssim, de solidaritat i del grup de suport. I, bueno, diguéssim, s'ha creat un blog especial només per al cas, que és, bueno, la direcció, si us la voleu apuntar, és alexiandreaabsolucio.wordpress.com, vale? Que és, diguéssim, només pel cas. Després també hi ha Twitter, vale? Que seria @solisardanyola, #andrealexabsolucio, menjant-nos la primera A d'absolució. I, bueno, també hi ha un event creat al Facebook, on allà sí que podreu trobar, doncs, tot tipus d'informació, a part de totes les noves dates que vagin sortint. Només heu de cercar Absolució Àlex i Andrea i ja trobareu directament el que és tota la informació. I, bueno, i també comentar que hi ha un WordPress, el de Solidaritat Cerdanyolenca, que també hi ha, diguéssim, un apartat per el que seria el cas de l'Andrea i l'Àlex, però on també, doncs, podeu trobar molts altres casos, vale, que també són de força interès, que és solidaritatcerdanyolenca.wordpress.com. I, bueno, bàsicament allà, doncs, podeu anar trobant tota... Vale. Perdó, em diu un moment que el micro, clar, no ho sentíeu sense els cascos, però que no, bueno, que falla el micro. Això, que allà, diguéssim, podreu trobar, doncs, tota la informació actualitzada del cas i totes les noves dates que vagin sortint, totes les convocatòries, i, bueno, i preparant-nos ja pel dia 18. Molt bé, doncs moltes gràcies. I res, ja per acabar, hi havia una última pregunta que, bueno, que és una mica com espereu o com us agradaria que acabés tot això, no? En plan... Ah, on hi havia una altra? Dies. Bueno, més que res, com s'ha previst, no? Perquè, clar, és una pregunta que ens fem totes, com actuarem, no? Què farà el grup de suport? Posant-nos en la pitjor situació, no? Imaginem-nos que, doncs no surten absoltes les dues companyes, doncs, bueno, evidentment, doncs, la campanya no s'aturarà en aquest moment, no? Continuarem i fins i tot amb més intensitat, farem la campanya el més pública possible. I, bueno, en el cas de que malauradament recaigui el que és la indemnització que demana la Mossa, doncs es crearà un Verkami, molt probablement, es presentarà recurs i, bueno, i ja no es pararan de fer actes, doncs tindrem programats actes a Terrassa, tindrem programats actes a Rubí i, bueno, i llavors no ens detindrem, això segur. S'aniran fent cosetes, més que recafetes i tal, doncs per provar de treure els calés suficients. I no sé, per tancar, igual podeu recordar, a part d'aquests dos actes que heu dit, l'11 i el 14, la concentració pel judici serà el dia 18, no? Sí, el dia 18 de maig, a les 10 del matí, mitja hora abans de lo que és el judici. Us esperem a totes allà, sí. És a Cerdanyola, els jutjats de Cerdanyola. No, els jutjats de Sabadell. De Sabadell, vale. Sí. Bueno, jo sí que hi ha una última pregunta, que és una mica com espereu que s'acabi tot això des de vosaltres dues, que sou les que esteu encausades. Quina projecció teniu? Home, esperem que acabi bé, però, clar, contra la policia ja se sap com funcionen les coses i, bueno, no sé, pues, intentar lluitar al màxim que es pugui i fer veure que s'ho inventen tot i que és un muntatge. Bueno, pues això, no? Suposo que amb ganes de que realment et toqui un jutge amb una mica de sentit comú, d'humanitat, bueno, o d'honradesa, o de com li vulguis dir, que no sé si n'hi ha, suposo que algun hi deu haver, però si n'hi hauran pocs i deuen estar bastant matxacats, que ens absolguin, clar, seria la il·lusió. I si no ens absolen, pues no ho sé. Depèn dels diners que ens demanin, depèn de... Pues no ho sé, no sé si es pagarà, no es pagarà, depèn. Bueno, bueno, clar, presentar recursos, evidentment, no? Si ens acaben condemnant, doncs l'advocada ja mourà els fils que hagi de moure. Només una coseta més, que és denunciar el tema de les penes multa, que és un tema molt injust, perquè és, és una qüestió absolutament de classe. Si no tens pasta, te'n vas al Talego, així de clar. O sigui, no hi ha una altra. I a més, el tant, tant que es paga per dia va en funció també del teu salari, si no tinc mal entès, amb la qual si cobres menys passes més dies, vull dir, és una cosa i que val la pena denunciar-la una i altra vegada, perquè és molt greu. Exacte, és això, si tens diners t'estalvies la presó, que és el que veiem cada dia, però clar, quan, a més quan et toca amb un cas proper, pues, ostres, ho sents encara més, perquè l'altre penses i t'indignes. Això ho sents directament com una injustícia en carn pròpia, perquè amb l'Andrea i l'Àlex estàvem militant molta gent en aquell moment i ens podria haver tocat a qualsevol. I és això, és una puta loteria, igual que és una loteria que et toqui un jutge una mica decent o un metge una mica decent i una mica estricte i curós del que se suposa que és l'estat de dret, o jutges i metges absolutament col·laboratius. I aquí hi ha el punt aleatori que realment hauria de no existir, per això han d'haver-hi mecanismes. Mecanismes de sanció, mecanismes com la comissió, com comissions que s'han creat últimament al Parlament. O... Molt bé, penya, doncs si no teniu res més a afegir, us donem moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver explicat el vostre cas. Seguirem atentes i seguirem solidàries a la vostra causa, perquè també és la nostra. Merci per estar aquí. Gràcies a vosaltres, família. Moltes gràcies. Salut. Salut.